سورہ نازعات چمکی شیطجی آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقن قسم چچمن ملائکن ہند یم کفرن ہند زو کڑان چی سختی سان والناشتات نشتن بیچو قسم تمن ملائکن ہند یم با ایمان ہند روح کڑان چی نرمی سان زن گانڈی التراوان چی والسابحات سبحن بیچو قسم تمن ملائکن ہند یم آسمان و زمین اسمز پھیران چی چھانٹ وایان والسابقات سبحن بیچو قسم تمن ملائکن ہند یم حکم ماننس مز برونٹ گسان چی فالمدبرات امرن بیچو قسم تمن ملائکن ہند یم دنیوک انتظام کران چی سانی حکم جواب قسم چو حذف کرنا آمد سگو لطوبا سننا تو سریو مرن پت ضرور بے زند کرنا یوم ترجف الراجفہ تمی دوہ یم دوہ الراوی تو دنوی سارنی چیزن الراوون سو گو پوگ گڈنک پھوک تت بوہر راجفہ پت یی تت پت یون یعنی بیاک پھوک دون پھوکن مز آسہ مدت ژتجی وری قلوب یوم ازن واجفہ واریان ہند دل آسن تم دہ نٹان ابسار ہا خاشا اش تنز آسن بون کن نمت یقولون انا لمردودون فی الحافرہ یم لوک قیامتس منکر چھ ونان چھ تم کیا اشیو پوت پھیرت نن بروٹمس حالس کن یعنی مرت گسو بے زند ایزا کننا ایزام نخرہ کیا اش سپدو بے زند یل سانی اڑجی آسن دودریمس چھس گمس قالو تلک ایزن کرتن خاسرہ دپنی لوگ سو زندگی چھ اد پھیرت یونا تاوان تو نقصان دیون وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس قیامت چھن مگر کنی اک سخت کرک جس پوغ مز نیری یعنی سو کرک گچی فَإِذَاهُمْ بِالسَّاحِرَةِ تان پین تم وچت محشر کس میدانس مز حلا تاکہ حدیث موسیٰ کیا تو چو بوزمت حضرت موسیٰ سن قصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى یل آلو دس پن پروردگارن پاک میدانس مز یت ناو چو توا یس کوہ تورس نقتل چو اذا بلا فراؤن انہو تغا گچو فراؤنس نش پیغام ہیت کیا پز پر سو چو حد ڈولمت فقل حل لکا الا ان تزکا پس دپیو تس کیا چشی کان خیالا پاک گسنک کفر شرک نشی و اهديک الى ربک فتخشا بهاوی سے وات پنس پروردگارس کن پس کھوچک ستاس حضرت موسیٰ گو تس نش حکم خدا وات نوحس تم مونگ معجز دلیل فاراہ الآیت الکبرا پس ہو حضرت موسیٰ تس بڑ معجز سو گو اساس اجزہ سبدن وکذب واسا پس اپس گنزر فراؤنن تہنز رسالت بے کر نافرمانی تہندس حکمس سم ادبر یسا توپت پھیور پوت کوشش ہچن کرن حضرت موسیٰ سندس مخالفتس اندر و حشر فنادا توپت سمرون قوم پنن پس دن کرک تمن منز فقال انا ربکم الاعلا پس دپن بے چھس تہند بوڑ پروردگار فاخذہ اللہ نکال الآخرت والاولا پس کور سو گرفتار اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سیت بے دنی کے عذاب سیت ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا پز پاٹ ات مز بڑ نصیحت تسند خاطر اس کھوچ خدایس انتم اشد خلقن من السماء ای قیامت کے منکرو تہند قیامت دوہ دوبارہ بے زند کرن چھا تہند قیامت کے دوہ بیٚیہِ دُبارٕ زِندٕ کَرُن چھا مُشکِل کِنہٕ آسمانُک پٲدٕ کَرُن بناہا یہِ یوٗت بوٚڑ آسمان کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ رفا سمکہا فسواہا بُلند کوٚرُن تھزر تمیُک توپت کوٚرُن سُہ برابر واغتش لیلہا بیٚیہِ کٔرٕن گٔٹ راتھ تمِچ و اخرج دُہاہا بیٚیہِ نٔنۍ روٚوُن گاش تمیُک دۄہلہِ ولرد باد ذالک دہاہا بے وہرون زمین تم پت اخرج منہا ماہا و مرعاہا کڑن تم زمین مز آب تمیک بے نیور تمیک والجبال ارساہا بے کرن کوہ محکم لنگر ہی یہ سورے کورن پد متاع لکم ولانامکم تہج نفع خطر بی تہج چاروائن ہند فائدہ خطر فیضا جات تامت القبرا پس یہ قیامت قبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا یم دہ انسان چتس پی سورو یہ تم کورمت آبرز تل جہیم لمن یرا بی نبر کڑن دوزخ پریت وچھون سند خطر فاما من طغى واسر الحياة الدنيا پس يم اك پزي نش سرکشي کر بي قيامت انكار كرت دنيا چ زندگي اختيار كرمز آسي فإن الجحيم هي الماوى بيشكي جهنم چو تنز جاي واما من خاف مقام ربه لیکن يسكا کوچ دنيا سندر كي قيامتك دوه چون پنس خدايس بروٹ كن استاد سبدون ونہ نفسان الحوا بی روٹن نفس پن پت یچ عملو نش فین الجنت ہی الماوا پس جنت چھ تہذ جائے یسلون کان سات ایان مرساہا پرسان چھ مکی کافر تہ قیامتک کہ کر آس تمیک برپا سپدن فی مان تمن ذکراہا تہ کیا چھ تمیک تذکر کرن یہ تہذ کم الا ربک منتہاہا تہندس پروردگار سی تام چھ تمکہ علمک نہایت یعنی سی زانہ قیامت کر سپدی انما انت منذر من یخشاہا تس چھو نہ مگر بیم کرون تس اس تت کھوچ کانہم یوم یرونہا لم یلبسو الا عشیتن او دہاہا تم لوکن ای بوزن تم دہ یل تت قیامتس وچھن تم زن تم رودمت اس دنیا من پیشن پیٹھ شامس تام یا صبح پیٹھ دوپہرس تام سہولناک دہ وچھنہ سۭتۍ مشک سورُے